नाम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 31 जुलाई 1995 को लगभग सायं 5 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। आप हम सुन रहे थे कथा, उसमें सार क्या निकला? ये पुरंजन नाम का जीवात्मा है, ये फंस गया विष्णु में। अभी क्या तो मंत्री है इसका भगवान, ये सखा जो होता है, दो सखा है समान वृक्ष के परिशिष्ट हो जाते, एक वृक्ष पर रहने वाले एक एक के मित्र हैं। मित्रों में भगवान तो निर्लेप सदाई रहे, ये विषयों का सेवन करता रहा, कई दुर्दशा हुई, इसका वर्णन हुआ। सुखदेव जी महाराज साक्षात भगवान के अवतार, उनके 100 पुत्र हो गए, वे कई ब्राह्मण हो गए, कई ऋषि हो गए, 9 योगेश्वर हो गए, ऐसा वो बताया, और भरत महाराज राजा हो गए, ये बात आई। सुखदेव जी महाराज के उपदेश में बहुत सी बातें आई, वो एक श्लोक की बात बताता हूं। मनुष्य के जो संबंध है, कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई गुरु है, कोई मित्र है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, उनकी बात महाराज ने ये बात बताई कि जो भगवान में लगा दे वो अपना है और अपना कोई नहीं है। पिता पिता वही है जो पुत्र को भगवान में लगाए। पिता भगवान में नहीं है, पिता न सस्या, वो पिता नहीं होता वो। और पुत्र पुत्र वही है जो पिता को भगवान में लगा दे। माता वो है जो भगवान में लगा दे। पुत्र वो जो माता को भगवान में लगा दे। पति वो है जो पत्नी में भगवान में लगा दे। पत्नी वो है जो भगवान में पति में लगा दे। मित्र का मित्र वो है जो भगवान में। तात्पर्य ये हुआ कि संसार के संबंधी होते हुए भी अगर हमारे जो वे संबंधी है तो भगवान में लगा दे, वे तो हमारे हैं। और भगवान में नहीं लगावे भी माता पिता पत्र शत्रु रूप है, वो हमारे नहीं है। तो सज्जनों सच्ची बात क्या निकली आप ध्यान दो, कथा में सार क्या निकला, एक परमात्मा में लग जाना सच्चे हृदय से, भाइयों से बहनों से सबे कहना है कि ये सार है कथा का, तो भगवान में लग जाए। उसमें साधन कई बताए, जिसमें भक्ति की महिमा सर्वश्रेष्ठ बताई। बहुत से साधन है परमात्मा की तरफ चलने वाले, परंतु भगवान की भक्ति है, भगवान के चरणों में प्रेम है, ये सर्वोपरि तत्व है। तो संसार का मोह है वो छोड़कर भगवान में प्रेम करो, भगवत प्रेम का उद्देश्य बनाए, हमारे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। जो कुछ आप कब करो भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ आपके चरणों का प्रेम हो जाए, सब काम ठीक हो जाएंगे। भगवान में प्रेम होते हैं तो भगवान मेरे प्रेम कैसे हो, तो हमने संतों के वचन सुने। भगवान में प्रेम करना चाहता है उसका सबके साथ प्रेम होना चाहिए। मात्र जीव की सेवा करो, मात्र जीव को सुख पहुंचाओ, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से और पद और अधिकार कोई मिलता है उससे भी सबको सुख पहुंचाओ। संसार रूप से ये परमात्मा है, सबका असली संबंध परमात्मा के साथ है, यह सब परमात्मा के अंश है। इनके दोष गुण आदि को न देख करके केवल भगवान की तरफ देखो, सब भगवान के प्यारे, सब मम प्रिय, सब मम हो जाए तो सबका हेतु, सबका कल्याण हो, सबको सुख हो, सबको आराम पहुंचे, सबका हेतु हो, सबका आदर हो, सबकी प्रशंसा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस तरह से घर में रहते हुए घर वालों के साथ में प्रेम का बर्ताव और भगवान में लगाओ, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान की गीता रामायण आदि का पाठ करो। संसार की तरफ चलते हैं उनके लिए निंदा की गई है, नर्तन पाए विषय मन दे ही पलट सुधाते सठ विषले कह, मैंने सुनाया पहले। जो संसार में आकर विषयों में भोगों में आसक्त होते हैं वो अमृत के बदले जहर खाते हैं। अपने स्वरूप अपनी उम्र परमात्मा में लगाने के लिए यही तनुकर भर विषय लगाई। सज्जनों बड़ा भयंकर जमाना है अभी, परंतु भगवान की भक्ति करे तो उसकी सिद्धि भी बढ़िया होगी। अभी जब कीमती चीज है उसको कोई नहीं देखता तो वो बड़ी सस्ती मिलती है, और सब ग्राहक हो जाते हैं तो वो महंगी हो जाती है। तो आजकल नरक तो बड़ा सस्ता है और भगवान महंगे हो रहे हैं। तो आज सत्य भाषण भगवत भजन इसका बहुत ज्यादा मूल्य है, सत्य भाषण का बड़ा भारी मूल्य है। बहनों भाइयों को ध्यान देना चाहिए, आज ख्याल ही नहीं रखते हैं भाई सत्य क्या होता है। आप लोगों से प्रार्थना है कि दो बात मैंने पहले कही थी, आज फिर कहता हूं और फिर भी कहने का विचार है। मनुष्य शरीर सफल तभी होता है कि जब मनुष्यों के साथ तो उनके उद्धार का, कल्याण का और सेवा का भाव रखे, सबको सुख पहुंचावे और भगवान को याद रखे, भगवान का भक्ति का प्रचार करें, सब कुछ भगवान में लगावे। आप भी तत्परता से भगवान में लग जाए, जन्म सफल हो जाएगा। इस कलयुग में अभी पापों का प्रचार बड़ा जोर से हो रहा है और अगारी भी होने वाला है, पता नहीं है क्या दशा होगी जीवों की। पापों में प्रेम हो रहा है, अन्याय में प्रेम हो रहा है, विरुद्ध से विरुद्ध काम आपको अच्छे लग रहे हैं, बड़ा ही दुर्दशा है। पापों से बचो सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। एक मौका है बड़ा भारी सुंदर कलयुग का, कलयुग में भी एक सतयुग की बात है ये, जो सत्संग मिलता है, भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान के चरित्र है, ये उद्धार करने वाली चीज है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों और संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं है। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन आई, वैसा कोई नहीं है, आपका अपना कोई नहीं है। तो शिवदेव ने यही बात बताई कि हमारे वही है जो हमारे को भगवान में लगा दे, भगवान की तरफ सन्मुख कर दे, वो हमारा है। और भगवान से विमुख कर दे, प्यारे से प्यारा भी वो दुश्मन है, महान अहित होगा, बड़ा भारी अहित होगा। इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बार बार ये बात याद रखो कि हम क्यों आए हैं, ये मानव शरीर का महत्व किस बात में है, भोगों में महत्व नहीं है। भोग तो देवताओं को मिलता है और बड़े बड़े गंधवारी उनको, पशु पक्षियों को, सुखमय इंद्रिय गमराजन स्वर्ग नरक होगा, इंद्रियों से होने वाला सुख जिसके लिए महान हत्या करते हैं, पाप करते हैं, वो स्वर्ग में भी मिलता है और नरकों में भी मिलता है। जहां नरकों में यातना है, बड़ी घोर यातना, वहां भी इंद्रियों का सुख मिल जाएगा। पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू हो जाओगे तो भी विषयों के होने वाला सुख तो वहां भी मिल जाएगा, परंतु भगवान का प्रेम हरे नहीं मिलेगा। वो एक अभी अभी अभी अभी मौका है, मानव शरीर में ही वो प्राप्त हो सकता है। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है कि कथा सुनते हो, सत्संग करते हो, मंदिर जाते हो, इन सब का फल एक भगवान है। सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो। जब वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम जी ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी ने उत्तर दिया कि आप कहाँ नहीं है, उनमें से जगह बताओ वो बता दू। फिर उन्होंने बताई 14 स्थान बताए, 14 वर्ष की बात। इसके बाद चित्रकूट बताया कि यहाँ मेरा जो ये तीन पुत्र तीन बात है, वे 14 स्थान बताए, उनमें आया है कि सब कर मांग रही है कपाल रामचरण रति हो। सज्जनों दान करो, पुण्य करो, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, ब्राह्मण भोजन करो, कन्या भोजन करो, जितने शुभ काम करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब कर मांग रही एक फल, सबका एक ही फल मांगो, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। अभी प्रसंग आया, भगवान अपनी भक्ति देने की बात नहीं कहते। कालभूषण जी को यही कहा, तुम सत्य मान लो, अनिवार्य मान लो, ज्ञान में लागो, वैराग्य मान लो, तुम चाहे सो ही मांग लो। तो कालभूषण जी सुनते रहे, सब कुछ देना, अनिमान सिद्धियां अधिक सब कुछ, भक्ति अपनी देने ने कही, भक्ति देने की बात नहीं कही, वो सब दे दे सभी। तो भक्ति भगवान जल्दी नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, ये भगवान का प्रेम है। वो भगवान का ऐसा नहीं है कि भगवान अपने से वंचित रखे, भक्ति देने में लोग कहते हैं कि भगवान को परवश होना पड़ता है, इस वास्ते भक्ति नहीं देते, क्योंकि तो भक्तों के वश में होते आए भगवान, भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं, इस वास्ते प्रेम नहीं देते। ये बात सच्ची नहीं है, भगवान को वश में होने में आनंद आता है। जैसे बालक का पालन माँ करती है तो लोगों को दिखता है कि बहुत एक आफत है, पर माँ को पालक के पालन करने में आनंद आता है। ऐसे भक्तों का काम करने में भगवान में बहुत विशेष आनंद आता है। इस वास्ते ये नहीं कि भाई भगवान के वश में होना पड़ेगा, वो वश में होने में भगवान आनंद का अनुभव करते हैं। संसार मात्र को सुख देने वाले भगवान है और भगवान को सुख देने वाले भगत है। भगवान की तृष्णा को पूरी करते हैं भगत, भगवान के बहुत तृष्णा लगी है, बहुत चाहना लगी है, किस बात की, प्रेम की। ये प्रेम ऐसी एक चीज है, भक्ति ऐसी चीज है जो सबको तृप्त करती, तो भगवान देने में संकोच करते हैं, मेरा भक्त हो जाए इस कहने में संकोच करते हैं, क्योंकि लोग समझते दुनिया दुनिया कहती कि मेरे बस में हो जाओ, मेरा कहना करो, मेरे शिष्य बन जाओ, मेरे अनुयायी बन जाओ, हमारी हमारी संप्रदाय में तुम दीक्षित हो जाओ, इस हो तो लोगों में ये स्वार्थ का बड़ा बोलबाला हो रहा है। भगवान कहते हैं पहले ये लाय लगी हुई है और फिर मैं कहूंगा तो लोगों पर उल्वासना पड़ेगा। इस वास्ते न कह करके, और गोपनीय बात है, गीता में भगवान ने भक्ति की बात कही तो जैसे कोई दिव्या होती है, कठोर दान होता है, नीचे का पात्र भीतर में चीज बंद कर देते हैं। सर्वगुह्यतम भूय शुणु में परम भवस्य, सर्वगुह्यतम बात कहता हूं मैं, गुह्य गुह्यतर गुह्यतम ऐसी बातें बहुत बताई, पर सर्वगुह्यतम पद एक बार यहाँ सबसे अत्यंत गोपनीय बात मैं कहता हूं, मनु हरे को कहने की नहीं है। मन मना भव सर्वधनवान, ये दो श्लोक 65 शास्त्र कह करके कहते हैं, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवाचम न च मांग योग्य सुई, उनको मत कहना। तो पहले ये दिया, ऊपर ये ढक्कन लगा दिया, बीच में बात बताई, मन मना भव। भगवान कहते मेरे में मनवा ले जाओ, इसको सही गुह्यतम है। भगवान बहुत कृपा करते हैं, विशेष तो भक्ति देते हैं और अपने भक्तों का संग देते हैं। जब द्रवय दीन दयाल रागो साधु संगति पाई, अपने भक्तों का संग दे देते हैं। ये भक्त है भगवान का हृदय है।